ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज शाम को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश और चर्चा होगी, जिसमें प्रथम है आप सब आपका सेलफोन जरा सा बंद कीजिए, वो भी महत्वपूर्ण उपदेश है। सबके पास मोबाइल है नहीं, सेलफोन मोबाइल कौन सा शब्द बोलते हैं, मोबाइल मोबाइल, तो इसको निकाल के बंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। परम करुणा पहुंदु जन निताई गौर चंद्र सब अवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। श्लोक लेके मैं भावी गौर पूर्णिमा महोत्सव के बारे में कुछ कहूंगा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। परम करुणा माई समस्त अवतारों शिरोमणि श्री श्री निताई गौरचंद्र के बारे में हमें सदैव कथा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि महोत्सव उद्यापित होगा दो दिन के बाद, इसके इसलिए विशेषकर इस समय चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें कहना पड़ेगा कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा की पूर्ति, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वथ प्रचार हो बे मोर नाम पूर्ण हो जाती है। हम देखेंगे जब गुजरात में वो होली महोत्सव चढ़ के होली का ज्वलाना चढ़ के सब लोग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं और गौर भगवान की संस्तुति करते हैं। और कितने दिन लगेगा चैतन्य महाप्रभु दास, आपका कर्तव्य है, स्वयं ग्रहित कर्तव्य, सब गुजराती बद्ध जीव तो गुजराती नहीं है, अगुजराती नहीं है, ऐसे सोचने से मैं गुजराती हूं बाधित होते हैं, ये मैं गुजराती नहीं मैं पंजाबी हूं ओरिया हूं, ये सब माया से हमको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो हमें आशा है कि थोड़े समय में गुजरात में इस मौसम में अधिकांश व्यक्तियों चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। क्यों हम चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे? क्योंकि वे ही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। तो किस प्रकार के व्यक्ति के गुणगान हम करते हैं? इस भौतिक संसार में गुणी व्यक्ति नहीं है, सब दोषी है। और जो हम मानते गुण इस भौतिक संसार, वो इस भौतिक संसार में वो केवल एक अलग प्रकार का दोष है। यदि एक व्यक्ति दानवीय है और बहुत दान देते भूखी लोगों को खिलाने के लिए, तो वो एक बड़ा गुण है मूर्ख लोगों का विचार, परंतु वो भी एक दोष है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचते है कि मैं दूसरे के हितैषी हूं और उनके पेट भराने से मैं कल्याण कर्म करता हूं, परंतु उससे वास्तविक फायदा क्या है? जो अभी भूखी है, तो यदि कृष्ण भक्ति के बारे में उसका शाश्वत संबंध श्री कृष्ण के साथ उसके बारे में यदि ज्ञान नहीं मिलते, तो इस जीवन में भी भूखे होंगे और अगले जीवन में भी भूखे होंगे। अभी मानव शरीर धारण करके भूखे होते और कुछ दिन के बाद कुत्ता का शरीर धारण करके भूखे होंगे और शायद उसके बाद देवता शरीर में लेंगे, जिसमें उस प्रकार तीव्र दुख नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद वो जो आज देव है तो कल स्वर्गवासी देवता है, तो कुछ दिन के बाद तो नरक में होंगे। यही संसार चक्र है। इसलिए परम कल्याण है वो ज्ञान प्रदान करना, जिससे हम कभी कभी हम देव होते, कभी कभी हम दैत्य होते हैं, कभी सदैव हम अज्ञानी रहते हैं, सदैव हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार असंख्य असीम क्लेशों से पीड़ित होते हैं, और हमारा वास्तव हितैषी है वो व्यक्ति जो हमको उपाय देते हैं जिससे इस जन्म जन्मांतर क्लेश प्राप्ति से हम मुक्त हो सकेंगे। तो इस कलयुग में ज्ञान प्रदान करना बहुत कठिन है किसी भी युग में, क्योंकि हम सब बद्ध जीव है और हम इस भौतिक संसार में आए हैं कृष्ण को भूलने के लिए। ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है, हम नित्य दास है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास, परंतु कृष्ण सेवा के लिए हम इस भौतिक संसार में नहीं आए, हम कृष्ण को भूलने के लिए आए। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिमुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। तो असीम संसार दुख यंत्रणा प्राप्त करके भी हम सोचते हैं कि ये अवस्था अच्छी है श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानने से, अच्छा हो मैं नरक जाऊंगा लेकिन मैं कृष्ण के चरणों में शरणागत कभी भी नहीं होऊंगा। ये आसुरिक जन का संकल्प है, मथेन कृष्ण परत स्वतो वामितो विभद्ये गृह व्रतान अदांत गोभीय विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चार्वित चार्वनान। इस वचन में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो गृह व्रत किया, मतलब पूरा संकल्प किया कि मैं किसी न किसी प्रकार से नहीं कृष्ण माथी होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, उनके दृढ़ संकल्प है कि मैं नरक जाऊंगा फिर भी मैं कृष्णाश्रित नहीं होऊंगा। तो विशेषकर कलयुग में बहुत अमंगल लक्षणों है, जिसमें कौन सा मुख्य है। अधर्म अधर्म इस कलयुग में सब अधर्मिक है। धर्म पालन करने में भी दोष होते, इसलिए भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म इस भौतिक संसार में धर्म का मतलब भगवान के नियमों पालन करने, जिससे हम इस भौतिक संसार में कुशल रह सकेंगे। वास्तव धर्म है इस धर्म सर्वथा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो दूसरे धर्मों जिसमें अर्थ काम और मोक्ष का विचार भी है, वो धर्म तो पूर्ण धर्म नहीं, समझौता है कि हम भगवान मानेंगे परंतु हमारा लक्ष्य है अर्थ और काम, और कुछ लोग का लक्ष्य है मोक्ष। तो भौतिक धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छाएं चढ़ के हम वास्तव धर्म सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज उस धर्म में प्रवेश कर सकते। तो उस वास्तव धर्म कृष्ण भक्त शुद्ध भक्ति धर्म प्रवेश करने में तो हमें सूचित होने चाहिए कि यही धर्म है, कि श्री कृष्ण के चरण के बिना और कुछ नहीं है और सब कुछ मायक है। तो उस ज्ञान से प्राप्त होने चाहिए, परंतु इस कलयुग में लोग तो पूरा अयोग्य है किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए इच्छा भी नहीं है, पालन करना वो बहुत दूर की बात है, सुनने के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए परम करुण पहुं द्विजन निताय गौर चंद्र, तो सबको हरे कृष्ण नाम प्रचार दिया है, हरे कृष्ण नाम गौर करे लो प्रचार। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र सुनने से, यदि हम राजी नहीं है वो महामंत्र खुद का मुंह से उच्चारण करने, तो केवल सुनने से चेतो दर्पण मार्जनम चित्त शुद्धि, कम से कम चित्त शुद्धि का शुरुआत होते हैं। पाश्चात्य देशों में हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो वो हरे कृष्ण कीर्तन, जब हमारे भक्त रास्ते रास्ते में जाते मृदंग करताल लेके हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो उनका कान बंद करके भाग जाते, टू लेट ऑलरेडी वो हरे कृष्ण मंत्र कान में प्रवेश किया है। ऐसे लोग को हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जाल में खींच ले ऑलरेडी, तो चित्त शुद्धि हो गए हैं, फिर ऐसे लोग भाग जाते हैं और अपने दोस्तों को बोलते हैं बहुत भयानक स्थिति में था वो हरे कृष्ण महामंत्र, सो ये सब पागल हरे कृष्ण लोग, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार मन में ही बार बार हरे कृष्ण सोच के शुद्ध हो जाते। चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला में भी ऐसी घटना थी कि वो उस समय मुगल शासन था और नवद्वीप में वो काजी मौलाना चंद काजी था, और मौलाना चंद काजी के सब सहायक मुसलमान थे, तो वे बार बार वो काजी के पास आकर बोलते थे कि ये निमाय पंडित वो गया से वापस आ गए है, ये शहर में ये खबर हो रहे हैं, उर्दू में बोलते, तो वहां से वापस आए हैं और अभी ही रास्ते रास्ते में हरे कृष्ण कीर्तन करते, ऐसे हरे कृष्ण, और ऐसे लोग बार बार वो काजी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण को बोल, तो वो काजी ये सब मुसलमान को बताए कि मुझे समझ सकते हैं कि ये सब हिंदू बाबा हरे कृष्ण बोलते हैं, किंतु तुम लोग शुद्ध उच्च मुसलमान है और तुम ऐसे नीच हरे कृष्ण बार बार बोलते क्यों? तो वे सब मुसलमान बोले कि हमें भी नहीं मालूम, नहीं ये ये निमाय पंडित का कुछ जादू है, तो एक बार वो हरे कृष्ण सुनने से हम भी बार बार बोलते, हमारी इच्छा नहीं, हमको माफ करो, हम नहीं चाहते हरे कृष्ण बोल, लेकिन भूत ऐसे भूतग्रस्त हो गया है और हम अनिच्छुक होते हुए भी बार बार हरे कृष्ण बोलते, तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो इस कलयुग में लोग नारक को जाने के बिना किसी काम के लिए योग्य नहीं है, और इतना उत्साही है नारक जाने के लिए कि वो देहांत प्राप्ति के लिए उस समय के लिए इंतजार नहीं करते है, वे बहुत व्यस्त है यहाँ पर इस पृथ्वी में नारक बनाने के लिए बहुत व्यस्त रहते, उद्योग फैक्ट्री बनाओ फैक्ट्री। श्रील प्रभुपाद इनकी एक भक्ति वेदांत तात्पर्य में लिखते हैं फैक्ट्री मीन्स हेल, तो हेल ऐसे है नहीं, तो बहुत गर्म है और बहुत अलग अलग प्रकार का गैस है जिसका श्वास करने से तो पूरा पॉइजन जाता है शरीर के अंदर, और लोग सोचते हैं तो मेरा बहुत अच्छा जॉब मिला फैक्ट्री में, गैस फैक्ट्री में, वो पूरा शहर में वडोदरा अंकलेश्वर में, तो पूरा शहर में पूरा वातावरण में गैस है, और लोग सोचते ये हमारा समृद्ध गुजरात है। क्या बोलते हैं सोना का सोनिक हा? सुवर्णिक सुवर्णिम गुजरात, तो हमारे पास बहुत पैसा है, हम फैक्ट्री से बहुत पैसा मिलते, इसलिए वो सब डिजीज जो हम मिलते हैं वो फैक्ट्री में काम करने से, हमारे पास काफी पैसा है वो हॉस्पिटल को देना ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई बात नहीं है। तो लोग तो एकदम मूर्ख है, मूर्ख हो गया है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि दीनो हीनो जोतो छिलो हरि नामे उद्धार तार साक्षी जगाए मा धर, दीन हीन लोग के उद्धार किया है चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के द्वारा, ये वचन कि दो साक्षी है जगाए और माधर, जगाई और माधाई का चरित्र वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में और खास श्री चैतन्य भागवत में है। तो 500 वर्षों के पहले एक जगाई था और एक माधाई था, लेकिन आजकल यदि जगाई माधाई यहाँ आए थे तो सब लोग जगाई माधाई संत जैसे ही मानते थे, वो तो शुद्ध चरित्र है, क्योंकि आजकल तो सब लोग तो जगाई माधाई से नीच व्यवहार करते हैं, तो यही हाल है। तो चैतन्य महाप्रभु परम करुणामय है, क्यों? क्योंकि हरि कृष्ण नाम गौर खरे प्रचार, सबको हरि कृष्ण महामंत्र दिए थे। हमारा क्या अर्थ है इस हरि कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए? हम ऐसे नॉर्मल हम सोचते हरि कृष्ण प्रभु हरि कृष्ण, लेकिन हरि कृष्ण बोलने का अवसर क्रौ क्रौ जन्मों के बाद एक बहुत ही सौभाग्यवान व्यक्ति मिलते। तो शायद आप सोच रहे क्यों क्यों कैसे कैसे, हम सब बोलते हैं, सब बोलते सब लोग बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और मैं अभी बोल दिया कि क्रौ क्रौ जन्मों के पश्चात एक बहुत ही दुर्लभ सौभाग्यवान व्यक्ति अवसर मिलते हरे कृष्ण बोल। तो एक उदाहरण है, तो यदि एक व्यक्ति एक बहुत गरीब देश से आते हैं, जैसे आजकल कुछ माइनस है सीरिया में युद्ध हो रहा है और बहुत से लोग तो प्राय सभी लोग तो बहुत बहुत यंत्रणा के बीच में है, बहुत से लोग तो भोजन का अभाव से धीरे धीरे मार जाते, बीमार है उनके सब कुटुम्ब तो मर गए है और घर तो टूट गए है। तो ऐसे लोग यदि हम वल्लभ विद्यानगर में लेंगे तो वे कहेंगे कौन ये स्वर्ग जैसे है, और यहाँ पर कुछ युद्ध नहीं हो रहा है और सब लोग का काफी भोजन है और एकदम शांति है, क्या सुंदर स्थिति है, ये तो स्वर्ग जैसे है। यदि हम वल्लभ विद्यानगर के लोग को कहेंगे कि वल्लभ विद्यानगर स्वर्ग जैसे है, वे हमको ऐसे देखेंगे वो क्या पागल है, स्वर्ग है क्या, क्या कैसे स्वर्ग है, तो सबके पास काफी भोजन है और सब तो घर में रहते, सब तो घर में रहते वो एकदम सामान्य है। लेकिन वो आदमी बोलते ये स्वर्ग जैसे, यदि हम सीरियस है आएंगे हम सोचेंगे कि वल्लभ विद्यानगर स्वर्ग जैसे है। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी वो कृपा जो विशेषकर श्रील प्रभुपाद में से अभी पूरे दुनिया में प्रचारित हो गया है, तो उसका फल से बहुत से लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, और हम सोचे ये तो नॉर्मल है हरे कृष्ण बोलना। परंतु श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि स्वर्ग के देवताओं इस अवसर के लिए हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के चरण पर प्रार्थना करते कि मैं स्वर्ग में हूं। लेकिन यहां पर क्या है, यदि हम स्वर्ग का वर्णन सुनेंगे शायद हम बहुत उत्साही होंगे वहां जाने के लिए, वहां अप्सराओं के साथ नाचना है और मैथुन विलास होते हैं, वो सबका शरीर बहुत पुष्ट और चुष्ट है। स्वर्ग में कोई हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, लोग तो बीमार नहीं होते। तो स्वर्ग की स्थिति के बारे में हम यदि सुनेंगे, हम सोचेंगे वो स्वर्ग जैसे है, तो स्वर्ग जैसे नहीं है, तो स्वर्ग ही है। परंतु स्वर्ग निवासियों वहां कुछ दिन रहने के बाद सोचते तो यही नॉर्मल है। जैसे यदि एक व्यक्ति सीरियस है, यहां आएंगे तो पहले सोचेंगे तो ये स्वर्ग जैसे, और कुछ दिन के बाद तो नॉर्मल है। तो स्वर्ग में विशाल इंद्रिय सुख प्राप्त करना साधारण है, परंतु भक्ति प्रेम तो नहीं मिलते। वो भक्ति प्रेम चैतन्य महाप्रभु इस सौभाग्यवती पृथ्वी पर प्रचार करते हैं। तो हम हरे कृष्ण बोलते, हम सोचते हैं कि हरे कृष्ण, हम ऐसे ही बोलते हरे कृष्ण, हमें मालूम नहीं हम कितना भाग्यवान है इस अवसर प्राप्त कर। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये एक कारण है, बहुत संक्षेप में अभी हम थोड़ी चर्चा की, वो एक कारण है जिसलिए हम चैतन्य महाप्रभु परम करुणामय अवतार नाम से प्रशंसा करते हैं। अभी संक्षेप में थोड़ा सा बोल दिया था। अनंत नाग, अनंत मुखारविंदों से सदैव अनादिकाल से चैतन्य महाप्रभु के गुणगान कहते रहते हैं, और महाप्रभु के गुण का अंत तो नहीं मिला और कभी नहीं मिलेंगे। महाप्रभु, हम जब महाप्रभु बोलते हैं तब हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लक्षित करते। महाप्रभु नाम गुजरात में महाप्रभु बोल के लोग वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य सोचते कि वे महाप्रभु हैं, परंतु गौड़िया संप्रदाय में हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोलते। एक महाप्रभु और प्रभु द्विजन, दुई प्रभु शैवे महाप्रभुर चरण, चैतन्य चरितामृत में ये लेख है कि एक महाप्रभु, महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य, और दुई प्रभु है, दुई प्रभु है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। दुई प्रभु शैवे महाप्रभुर चरण, नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु महाप्रभु के चरण की सेवा करते। तो चैतन्य चरितामृत से हम भी प्रेरित होने चाहिए नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु का मार्गदर्शन के अनुसार। वो परम करुणामय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो श्री श्री राधा कृष्ण से अन्य नहीं, इनके चरण सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो पूछिए। गौर तत्व बहुत गहरा है, कैसे समझ कि कृष्ण वो भी और बहुत दीर्घ विषय है, तो कैसे कृष्ण गौर अवतार लेते समझना तो बुद्धि के अतीत है, इसलिए अचिंत्य बोलते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।